Kuşattılar aman aman bir nurdan kemer, içmişim doluyu da çırağım yanar yanar. Herkes sevdiğinden aman aman bir dolu umar, bir seni sevdiğimde bir de deme ver ah yar yar. Medet, medet. Senin dervişlerin kaynadı, coştu. Kaynayıp coşan bir sen hiç sevdin.